وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک وہ البتہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب وہ پوچھے جائیں گے، یعنی یہ قرآن اور یہ وحی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑے شرف کی چیز ہے، ناموری کی چیز ہے، ذکر، ذکر کا معنی ذکر یا ناموری، اسی طرح ذکر نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے. ایک تو ہم سمپل معنی یہ لے سکتے ہیں کہ یہ قرآن جسے آپ تھام کے رکھیں آپ کے لیے آپ کی قوم کے لیے نصیحت کی چیز ہے، جسے ایک اور آیت میں آتا ہے نا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ، کہ نہیں یہ مگر ذکر سارے جہان والوں کے لیے، جیسے آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتے داروں کو آپ ڈرائیے، ٹھیک ہے نا. تو ایک معنی ذکر کا کیا ہے، یاد دہانی اور نصیحت، کہ آپ کے لیے، آپ کے قوم کے لیے، آپ کے رشتے داروں کے لیے اس میں بہت نصیحت، اس لیے آپ اس کو پکڑ کے رکھیے، جانے نہ دیجیے. پھر اس کو ریلیٹ کیجیے پیچھے کل پڑھی جانے والی آیت سے، اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، کیا ہم تم کو درس نصیحت سنانا چھوڑ دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. فرمایا یہ تو نصیحت کا پیغام ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پیغام آپ کے اور آپ کے قوم ہی کے لیے تھا، بلکہ پھر قوم کا کام کیا تھا، وہ آگے اوروں تک پہنچائیں. اور پھر قوم سے مراد بھی صرف اہل مکہ یا آپ کا خاندان نہیں، اس سے مراد پھر آپ کے فالوورز بھی ہو سکتے ہیں. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اچھا جو قرآن اتنی بڑی نعمت ہے اس کو ملنے پر پھر پوچھ بھی ہوگی کہ کیا کیا اس کے ساتھ. اگر اپنے پلے اس کو، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، کیا معنی سمجھ گئے؟ ایک معنی ذکر کا نصیحت ہے، اور دوسرا معنی ناموری ہے. دوسرے معنی میں لیں تو یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف، عزت، ناموری کا ذریعہ ہے، اور عنقریب تم پوچھے جاؤ گے کہ اس نعمت کے ملنے پر تم نے کیا کیا. آپ دیکھیے کہ اس قرآن کے اترنے سے پہلے آپ کو کتنے لوگ جانتے تھے دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے نا. صرف مکہ والے چند لوگ جو آپ کے آس پاس رہتے تھے وہ جانتے تھے، لیکن اس قرآن کی وجہ سے آپ کو کتنے لوگوں نے جانا، پوچھے کس نے نہیں جانا. اسی طرح اہل مکہ کی کیا حیثیت تھی دنیا والوں میں، روم اور ایران کی سلطنتیں آپس میں تو الجھتی رہتی تھیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم حصے تھے دنیا کے، لیکن مکہ والوں کو اگنور کر دیتے تھے. انشاءاللہ اگر آپ نے سیرہ پڑھی تو اس میں آپ کو مکہ کا بتائیں گے نقشہ، کہ کیا وقت اور اس کی حیثیت تھی پوری دنیا کے نقشے میں یا اس دور کے جغرافیے میں. تو آپ دیکھیں گے کہ عموماً لوگ اس کو بے آب و گیا خطہ سمجھ کے، کہ نہ تو یہاں کچھ اگتا ہے نہ ہی کچھ اور یہاں ہے، یہ چند لڑنے بھڑنے والے لوگوں کی قوم یہاں رہتی ہے، چھوڑو اس کو. لیکن قرآن کے وہاں اترنے کے بعد مکہ کا نام کہاں تک روشن ہوا، کیا اہمیت ہوئی دنیا. تو یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو پکڑ کے انسان کو صرف مصیبتوں کا سامنا کرنا، وہ تو آئیں گی، اس کے بغیر تو آپ قدم اٹھا ہی نہیں سکتے. کوئی یہ سمجھے کہ میں آرام سے اس راہ پہ چل پڑوں یا چل جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو تو بھول ہی جائیں. لیکن دوسری طرف اس سے ملنے والے فائدے کتنے ہیں، انسان کو کتنا دل کا سکون، اندر کا قرار، ہر چیز سے بے نیازی، ایک خاص خوشی اور راحت اور اطمینان اور سکون، کیا کچھ نصیب ہوتا ہے. اور ناموری کی خواہش مذموم ہے، پسندیدہ نہیں ہے. کوئی شخص قرآن اس لیے نہ پڑھے کہ اس کو شہرت ملے، کہ میں یہ کام کروں تو بہت میرا نام بلند ہوگا، نہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس قرآن کی خدمت سچے دل سے کی، خالص نیت سے، اللہ تعالیٰ سے وہ چھپی نہیں رہی، اس کی قدردانی لازمن ہو کر رہی، کیونکہ یہ قرآن تو جہاں سے گزر گیا وہیں عزت دے گیا. اور یہاں قوم سے مراد علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کی پوری امت ہے، کہ آپ کی پوری امت کو اس کی وجہ سے عزت ملی. جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ اقوام کو بلندی دیتا اور کچھ کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. آج اگر امت مسلمہ رسوا ہے اور اس کی عزت نہیں ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے. علامہ اقبال کا شعر یاد ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. یعنی پہلے دور کے مسلمانوں کو عزت ملی مسلمان ہونے کی وجہ سے, اور آج تم ذلیل ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت اور سچائی ہے کہ جو اس کتاب کو عزت دے گا, کتاب العزیز عزت والی کتاب, جو اس کو عزت دے گا, جو اس کے لیے وقت لگائے گا, جو اس کے لیے مال خرچ کرے گا, جو اس کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں خرچ کرے گا, جو اس کے لیے تھکے گا جاگے گا قربانی کرے گا, اس کو یہ عزت دے گی. اگر دنیا میں وہ نظر نہ بھی آئی تو کل قیامت والے دن تو ان لوگوں کا خاص مقام ہوگا جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ اس کے لیے لگایا ہوگا. لیکن ہم میں حوصلہ نہیں ہے نا. اب دیکھیں دنیا کی تعلیم کے لیے ہم کتنے کتنے سال لگاتے ہیں, کتنا کتنا مال لگاتے ہیں, کیسی کیسی سچویشن سے گزرتے ہیں, ہر طرح کی تکلیفیں خوشی سے برداشت کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف قرآن کے لیے وقت کی بھی کمی ہے, مال کی بھی, تکلیفیں بھی زیادہ ہی آ گئی ہیں. تو بہرحال جتنا دیں گے اس کو اتنا نکلے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے, جس کے اندر کے خزانے آپ جتنے سمیٹ لیں ان میں کمی نہیں ہوتی. اس کی برکتیں اینڈ لیس ہیں, آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے. صرف سچائی اور خلوص کی ضرورت ہے اس کے لیے, نیک نیتی کی ضرورت. کسی قوم کی خوش نصیبی, خوش قسمتی, کسی انسان کی خوش قسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس یہ کتاب آ جائے, اس کے سینے میں, اس کے دل پہ, اس کی زبان پہ, اس کے ہاتھ میں, اس کے قلم پہ, اس کی نگاہوں کے سامنے, اس کی سوچوں میں, اس کے عمل میں, اس کے معاملات میں, اس کی زندگی میں, اس کی موت میں, اس کی قبر میں, آخرت میں. اس سے بڑھ کر بہترین دوست اور کیا ہو سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, اور اگر قوم سے مراد آپ کی امت لی جائے تو ہم سب اس میں شامل ہیں. اور ہم سب سے پھر وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, ان قریب جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا کہ اس نعمت کو پا کر پھر اس کے لیے کیا کیا, اس کا حق کتنا دیا, ریٹرن کیا کیا. اس کتاب میں جو تمہیں عزت بخشی تھی, جو خوشی بخشی تھی, تم نے اس کو کیا دیا, یا اس کے لیے کیا کیا, یا اس کو پھیلانے کے لیے کیا کیا. چلیے لکھیے, سوال لکھیے اپنے پاس, اس کتاب نے مجھے کیا دیا اور میں نے اس کو کیا دیا, یا کیا دینے کا ارادہ ہے. اور یہ سچی سچی باتیں ہوں, تفسیر میں سے نکالی ہوئی نہ ہو. اچھا کیا کہا تھا, اپنے آپ کو محسوس کر کے لکھیں, ٹھیک ہے, خود سوچیں مجھے کیا ملا ہے اس کو پڑھ کے, یا اس سے تعلق رکھیں, اور پھر میں نے کیا دیا ہے اس کو, میں نے اس کے لیے کیا کیا. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اس لیے کہ پوچھا جائے گا, حساب ہوگا, پھر کیا جواب دو گے. یہ اسائنمنٹ اصل میں آخرت کے لیے ہے, دنیا میں تو صرف آپ کو تیاری کرا رہے ہیں, چاہے تو احسان مند ہو چاہے غضبناک ہو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, اور پوچھ لیجئے جن کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں میں سے, وہ کیسے, یا معراج کے موقع پر, یا پھر ان رسولوں کی کتابوں میں, یا ان کے فالوور سے. کیونکہ رسولوں سے ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کب ہوئی تھی, اسراء اور معراج کے موقع پر. تو یہاں ان رسولوں سے پوچھ لیجئے جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے. مراد اس سے کیا ہے, سارے رسولوں کی تعلیمات میں یہ بات ڈھونڈ لیجئے. کون سی, اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون, کیا بنائے تھے ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور الہ بھی جن کی عبادت کی جاتی تھی, کیا کسی بھی ایک پیغمبر نے آ کر دنیا کو یہ کہا ہو کہ لوگوں رحمان کے سوا اوروں کو بھی معبود بنا لو. یعنی گزشتہ صحیفوں میں تحقیق کر لو, ان امتوں کے علماء سے پوچھ لو, کہیں بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ کسی نبی نے یا اس کے کسی سچے فالوور نے لوگوں کو شرک کی تعلیم دی ہو. مثلا آج بھی تحریف شدہ تورات میں یہ عبارت موجود ہے, تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں, باب استثناء. اسی طرح باب استثناء میں ہی ایک اور جگہ, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. ایک اور جگہ پر ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یعنی پچھلی کتابوں میں آج بھی یہ الفاظ اور یہ تعلیمات موجود ہیں، کبھی کسی پیغمبر نے لوگوں کو شرک کی طرف نہیں بلایا۔ اصل میں تو وسأل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ پوچھئے، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت بھی، جیسے اور بہت سے احکامات میں جہاں قل کہہ کے آپ کو خطاب کیا گیا تو اس میں صرف آپ مراد نہیں تھے، آپ کی امت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح وسأل میں صرف ان کو نہیں پوچھنا، آج بھی جس کا جی چاہے پوچھے کہ پیغمبروں نے کیا تعلیمات دی تھی یا ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور البتہ تحقیق، بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقالا، تو اس نے کہا، إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا پیامبر ہوں۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کی وجہ تو آپ کو بتا دی گئی تھی، اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو مکے اور طائف کے کسی ایسے شخص کو بھیجا جاتا جس کے پاس بہت مال و جاہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی حالات کا سامنا ہوا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہا تھا، میں موسیٰ سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کم تر ہے، یہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا۔ تو اسی مناسبت سے یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جس طرح فرعون اپنے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا، اسی طرح قریش مکہ کے سردار آپ کو اپنے مقابلے میں کم سمجھ رہے تھے۔ تو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، فرعون کو یہ روش زیب نہ تھی، اس کا دیکھو انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نگاہ میں کمزور ہونے کے باوجود کیسی کامیابی عطا کی اور کس طرح پار لگایا۔ آپ میں سے کسی نے پرنس آف ایجپٹ دیکھی ہے؟ کافی سارے لوگوں نے دیکھی، پھر تو یہ بات آپ اچھی طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کس طرح غلام قوم تھی، کتنے مجبور لوگ تھے، کتنے پسے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی حالت کیا تھی، کئی سال باہر رہ کے جب واپس آئے تو ایک طرح سے خوف زدہ تھے۔ اس کے مقابلے میں فرعون اور اس کے لاؤ لشکر، اس کا مال و دولت اور اس کا تکبر، اہل مکہ کے پاس تو یہ سب کچھ تھا بھی نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو زمین میں کمزور بنا کے رکھے گئے تھے، کس طرح عزت عطا کی، کس طرح پار لگایا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اسا پانی پہ مارا جائے اور وہ راستہ بن جائے اور اس پر پوری قوم پار ہو جائے، اور آپ کو معلوم ہے تو یہ نہیں تھا کہ جیسے ہم کسی نہر کو پار کرتے ہیں، وہ کئی میلوں میں پھیلا ہوا راستہ تھا جس میں اللہ کی قدرت سے پانی دو طرف ایسے اٹھ گیا کہ جیسے قطعود العظیم، جیسے دو طرف پہاڑ ہو اور بیچ میں کسی درے سے راستہ گزر رہا ہو۔ جب لوگ اس پانی کے اندر سے گزر رہے ہوں گے اور فرعون اور اس کی قوم پیچھے سے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کے جا رہے، پھر بھی ہوش نہیں آئی، پھر بھی مقابلے پہ تلا ہوا، پھر بھی اس کا تکبر ختم نہیں ہوا، اور جب پوری سرکشی کے ساتھ پیچھے آ جاتا اور عین درمیان میں پہنچتا ہے تو پانی کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے، اس وقت تو ایمان لاتا ہے۔ کس طرح اللہ نے پوری قوم فرعون کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کی ساری طاقت، جبروت، ترقی، دنیاوی نعمتیں، ہر چیز زمین بوس ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں کمزور ترین قوم موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں، سربراہی میں کس طرح پار لگی۔ اہل مکہ کے لیے بہت عبرت ناک مثال تھی۔ سوچو اے لوگوں، تم اپنے پیغمبر کو معمولی مت سمجھو اور اپنی سرداری پہ مان مت کرو۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ آ گیا ان کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ کون سی نشانیاں؟ ایک تو وہ جو عصا اور ید بیضا انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے وقت فرعون کے دربار میں فرعون کو اور اس کے آیان سلطنت کو دکھائی تھی، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پوری قوم پر آزمائش آئی تھی کہ ہر چیز میں خون پھیل جاتا تھا، پینے کے پانی میں، نہروں میں، دریاؤں میں، ہر چیز خون آلود ہو جاتی تھی، پھر ہر چیز میں کیڑے پڑ گئے، سسریاں، ٹڈیاں، مینڈک برسنے لگے، یعنی ایک کے بعد ایک عذاب آیا ان کے اوپر، اور یہ سب کس لیے تھا؟ ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن انہوں نے اندھے پن کا ثبوت دیا، فاستحب العمى على الهدى، اندھا پن اختیار کیا، کسی چیز کو دیکھنا نہ چاہا، کسی چیز نے ان کے اوپر اثر نہ کیا، یعنی آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے، کیا آپ پانی پینے کے لیے رکھیں اور اس میں خون پھیل جائے تو آپ کا دل نہیں ہلے گا؟ جس کا دل اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی نہ ہلے، جو سو کے اٹھے تو سارے بستر میں جوئیں پھیلی ہوئی ہوں، وہ کپڑا اٹھائے تو ٹڈیاں بیچ میں سے ٹپک پڑے، وہ فصلیں اور کھیت بوئے تو پورے کے پورے ٹڈی دل کا شکار ہو جائے، مینڈک ان کے سروں پہ برسے، یعنی بادلوں سے پانی کے ساتھ مینڈک بھی سروں پہ برسے اور ہر چیز میں مینڈک پھیل جائے۔ دیکھو معمولی چیزیں ہیں، معمولی جھنجھوڑ ہیں، لیکن جن کو نہیں دیکھنا ہوتا وہ کسی نشانی سے، کسی آزمائش سے، کسی تکلیف سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اور اثار ید بیضا کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا؟ اذا ہم منہا یضحکون، ان پہ تو ہنسنا شروع کر دیا کہ یہ تو سب جادوگری۔ وما نریہم من آیت، اور نہیں دکھائی ہم نے ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر یہ کہ وہ اپنی بہن سے زیادہ بڑی تھی، یعنی پچھلی نشانی سے، یعنی طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون، ایک کے بعد ایک نشانی، یعنی پہلے عذاب کی نسبت اگلا عذاب اور سخت ہوتا، اس کے بعد اگلا حملہ اور سخت ہوتا اور شدید ہوتا، مگر کسی چیز سے کوئی اثر نہیں ہوا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا، یعنی اتنی طاقت ہو کسی قوم میں، اتنا مال و دولت ہو اور فرعون کا اتنا تکبر ہو اور پھر قوم جو ہے جوؤں میں لتھڑی ہوئی ہو اور خون میں لتھڑی ہوئی ہو، کیا ان کو ہوش نہیں آ رہی تھی؟ وہ کون سی تاویلیں تھی جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پھر مطمئن کر لیتے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ پے در پے عذاب کیوں بھیج رہے تھے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ آئے، رجوع کر لیں، باز آ جائیں۔ اور یہ سب تفصیلات سورۃ اعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان سب کی ڈیٹیل۔ اور جب کوئی مصیبت آتی، وقالو، اور وہ کہتے، یا ایہا الساحر، اے جادوگر، یعنی تکبر آپ دیکھیے ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کیا کہتے؟ او جادوگر، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، بما عہد عندک، بوجہ اس کے جو اس نے عہد کیا تیرے پاس، یعنی جو تجھے مقام دیا ہے، جو منصب تجھے حاصل ہے، یعنی کہتے تھے تو اس کا نبی ہے، اس کا پیغمبر ہے، ہاں جو بھی تیرا مقام ہے اس کے ہاں اس کی بنا پر، اننا لمہتدون، یہ مصیبت ہٹاؤ، دیکھنا ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، ہم تمہاری ہی بات مانا کریں گے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، کئی بار انہوں نے کیا، بالآخر ان کی مہلت ختم ہو گئی۔ اصل میں ساحر کا لفظ جو ہے ان کے ہاں بڑے عالم کے لیے بھی بولا جاتا تھا، کیونکہ ہر طرف سحر و ساحری کا ایک رواج تھا، تو جس شخص کو سحر آتا تھا وہ بہت بڑا مانا جاتا تھا، یعنی بڑا باکمال شخص سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا دھوکہ دے رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو کچھ دکھاتے ہیں، عصا، ید بیضا، یہ سب ساحری ہے۔ اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آتی تھی بتوں کے پاس جاتے تھے، جب وہاں چلی بات بنی تو پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنے رب سے بات کرو، وہی طریقہ ہے۔ یہاں بھی آ کے سیدھے طریقے پہ نہیں چلے کہ خود دعا مانگے یا خود پلٹے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ دعا کریے اور اپنے رب سے کہیے کہ ہمارا حال بدل دے۔ اچھا، یہاں سے کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ فرعون اور آل فرعون سب یہ ضرور جان چکے تھے کہ یہ شخص سچا ہے، تبھی آتے تھے نا دعا کرانے، یعنی ان کی دعا سنی جاتی۔ اور پھر حال یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ کو ساحر کہتے، تکبر نہ ختم ہوتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اتنا ستانے کے باوجود پھر آپ دعا کرتے، اپنے آپ کو رکھیے ایسی جگہ سے، کوئی آپ کے ساتھ اتنا برا کرے پھر آپ اس کی بات مانیں گے، دعا کریں گے اس کے لیے؟ ان کے سارے تمسخر، اکڑ، ان کی ساری ان حرکتوں کے باوجود جب وہ آ کے کہتے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اگر یہ عذاب ٹل گیا ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی، خشوع و خضوع سے دعا کرتے، مصیبت چلی جاتی اور یہ پھر بگڑ جاتے۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا، ایک نیا عذاب آتا، پھر جب یہ بڑے ستائے جاتے پھر بھی اپنی اکڑ ان کی ختم نہیں ہوتی تھی، پھر آ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ دعا کرو ہمارے لیے، اب کے تو ہم ضروری ہدایت پائیں گے، پھر وہ دعا کرتے. یعنی ایک شخص کو ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا. آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں کتنا ٹوٹنا پڑتا ہے. ایک قوم آپ کو اتنا ستا رہی ہو اور آپ کے پاس پھر آئے، اور وہ بھی اکڑتے ہوئے آئے کہ دعا کرو اور آپ پھر کر لیں اور آپ ان کی مصیبت ہٹوائیں. دین کا کام جب تک اس حد تک عاجزی نہ ہو، ہو نہیں سکتا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو پہلے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا اور وہ پچھلی بات تمہاری کہاں گئی، اور میں جانتا ہوں جو تم نے کرنا ہے، میں نہیں کرتا تمہارے لیے دعا. نیور. اور کتنی آزمائش تھی ان پر، کتنا امتحان تھا ان کا، کیسا صبر تھا ان کا. اسی لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم اگر آپ کو ستا رہی ہے تو آپ اسی طرح صبر کیجئے جیسے اللہ کے بندے موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اور سورۃ الاحزاب میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. اے لوگو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا. پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی. وکانا عند اللہ وجیہا. اللہ کے ہاں بہت معزز تھے. دنیا ذلیل کر بھی دے تو کیا ہوا؟ کانا عند اللہ وجیہا، جس کے پاس ساری عزت ہے. اگر انسان اس کے ہاں معزز ہے، کچھ نقصان نہیں انسانوں کی کیوی بیزتی کا. اور اگر وہاں عزت نہیں، ساری دنیا بھی سلوٹ کرے آپ کو، کچھ مقام نہیں. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون. پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے، وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتے، عہد شکنی کرتے، اور اس طرح ان کا دل سخت سے سختر ہوتا چلا گیا. ونادا فرعون. اور فرعون نے پکارا. فی قومہ، اپنی قوم میں، اپنی قوم میں اعلان کرایا، منادی کرائی. کیا؟ قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو میرے نیچے سے بہتی ہیں. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فرعون کو اس منادی کی کیوں ضرورت پیش آئی تھی؟ اس پروپیگنڈے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نشانیاں پیش کر رہے تھے اور ان کی دعا سے جب مصیبت ٹل جاتی تھی، تو قوم کو یقین آنے لگتا تھا یہ بندہ سچا ہے، یہ شخص مخلص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے. ان کی عقل ماننے لگتی تھی. اس پر فرعون انسیکیور ہو جاتا تھا فوراً کہ لوگ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں اور میری بادشاہت نہ چلی جائے، میرا اقتدار نہ ختم ہو جائے. تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور اس کے علاج کے طور پر پھر وہ اپنی قوم میں اعلان کرواتا، پکارتا، خود یا درباریوں کے ذریعے، یا اصل میں وہ سیٹلائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ٹیلی ویژن کو اپنا اعلی کار بنا لیتا اور اس سے اپنے اشتہار دلواتا اور اس پر اپنی تعریفیں کرواتا. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ جب کسی بڑے کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ میری حکومت گئی یا میرا اقتدار چھنا، تو وہ کیا شروع کر دیتے؟ سب تعلیمی تفریحی پروگرام کٹ کر کے زیادہ سے زیادہ اس سربراہ کے حق میں یا اس کی پالیسیز کے حق میں پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. بس یہی چال تھی جو اس دور میں چلی گئی اور آج بھی چلی جاتی ہے. تو اپنی قوم نے ایک زوردار پروپیگنڈا کیا، الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہت میرا حق نہیں. کیونکہ اب قوم متزلزل ہو رہی ہے، کہا کہ یہ بادشاہت میری نہیں، یہ تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، موسیٰ کون ہے جو یہ چھیننا چاہتا ہے مجھ سے؟ اور یہ دریائے نیل سے نکلی ہوئی نہریں جن پہ اس ملک کا انحصار ہے، یہ کس کے حکم سے جاری ہیں؟ یہ ساری ڈیولپمنٹ کون کروا رہا ہے؟ اس ملک کو کس نے تعمیر کرایا؟ کس نے یہ سب کام کرائے؟ موسیٰ کا کیا ہاتھ ہے ان میں؟ دیکھنے کو بظاہر بات تو کچھ صحیح تھی، سارے ترقیاتی کام تو اسی نے کروائے تھے، پھر اسی کا حق تھا کہ اسی کی مانی جاتی. لیکن یہ سب باتیں ظاہری طور پہ درست نظر آتی ہیں، اور لوگ پھر ایسے پروپیگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ساری قربانیاں تو فلاں شخص کی ہیں، اس لیے اقتدار ملنا اسی کا حق ہے. پھر کہتا ہے، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. انتہائی حکارت کے ساتھ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، ایک معمولی انسان تو ہیں، کیا میں ان کے مقابلے میں بہتر نہیں ہوں؟ ام انا خیر، یہ پہلے کس نے کہا تھا انا خیر؟ شیطان نے سب سے پہلے کہا تھا، اور پھر فرعون کی طرف سے یہی لفظ بولے گئے، انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں اس شخص سے بہتر ہوں جو بالکل ہی مہین ہے. مہین کس کو کہتے ہیں؟ حقیر، پنجابی میں یہ لفظ استعمال ہوتا نا، بالکل مہین سوئی، باریک سوئی کے لیے یہ مہین کا لفظ، معمولی باریک نظر نہ آنے والا، بہت چھوٹا. یہ شخص تو بہت ہی چھوٹا ہے. ولا یکاد یبین، اور دیکھو اس سے تو بات بھی نہیں ہوتی، اس کے تو کلام میں وہ فصاحت ہی نہیں، اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا. اب یہ باتیں ایسی تھیں بظاہر، جو ظاہر بین نگاہیں متاثر ہو رہی تھی دیکھ کے اس پروپیگنڈے سے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر یہ اللہ کا بڑا چہیتا تھا تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں کیوں نہ آیا، کیوں نہ اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن. اس دور میں مصر اور فارس کے بادشاہ اپنی خاص شان دکھانے کے لیے، اپنی خصوصیت عوام کے مقابلے میں نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کڑے پہنتے تھے. اسی طرح عربوں میں بھی قبیلوں کے جو بڑے سردار تھے، وہ اپنی سرداری چمکانے کے لیے کچھ نمایاں نشان دکھاتے تھے تو سونے کے کڑے پہنتے تھے. تو فرعون نے بھی یہی اعتراض کیا کہ موسیٰ کے لیے بڑائی کیسے ہو سکتی ہے علیہ السلام، کہ اس کے پاس تو سونے کے کنگن بھی نہیں ہے. اور آج کے ذرا مہذب دور میں لوگ سونے کے کنگن تو نہیں پہنتے، لیکن مختلف طرح کے ان کو آواز یا سٹارز ملتے ہیں، مختلف بڑائی کے امتیازی نشانات کے طور پر. میں نہیں کہتی کہ وہ برے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر دور میں بڑائی کے یا امتیازی نشان کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہری طور پر بھی علامات لگائی جاتی، مختلف رنگوں کی بیلٹس، مختلف سٹارز، مختلف میڈلز، کئی کچھ لٹکایا جاتا ہے. جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اس کے سٹارز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی کو دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا بڑا ہے. مثلا فوج میں آپ دیکھیں، بڑے جنرل اور چھوٹے میں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ ظاہری ہولیے سے نا. تو وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس تو کنگن ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں سٹارز تھے، شاید ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا، تو اس لیے وہ کنگنوں سے نمائش کرتے تھے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکہ، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں؟ ایک اور رواج اس دور میں کیا تھا کہ بادشاہ لوگ جب نکلتے تھے تو ان کے ساتھ فوجی دستے ہوتے تھے، آگے پیچھے لاؤ لشکر ہوتے تھے، ہٹو بچوں کی صدایں ہوتی تھی، آج کل بھی ہوتی ہیں. وہ انسان کی نفسیات تو نہیں بدلی نا، اندر کا تکبر تو وہ ویسا ہی ہے. اور ایک چیز ہے کہ کسی ضرورت کے تحت، لیکن وہی معمولی انسان ہوتے ہیں، وہ ایک شور شرابے سے بڑے بن جاتے ہیں. تو ان کے ہاں کسی کی عظمت کو پہچاننے کے معیار یہ تھے کہ کچھ ہاتھوں میں نشان ہو، کچھ لاؤ لشکر ہو، کچھ آس پاس لوگوں کا ہجوم ہو. تو کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس تو بڑائی کا کوئی نشان ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں بڑائی کس چیز کا نام تھی؟ ظاہریت کا نام. یہ پھر جواب ہے اس اعتراض کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا پایا، بے وزن پایا، بے حقیقت پایا، بے حیثیت سمجھا، یعنی ان کی عقل ہلکی پائی، بے عقل پایا، اس لیے تو بے وقوف بنایا. فاطاعوہ، تو ان سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، اس کی اطاعت کر لی. یعنی ایسی ہی باتیں کہہ کے فرعون نے اپنی قوم کو الو بنایا اور وہ بن گئے. اب عوام کو یہاں ملامت کی جا رہی ہے جو بے وقوف بن کے بڑوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، اس بے عقلی کی وجہ کیا تھی؟ کہ بے ضمیر، بے اصول لوگ تھے، فاسق لوگ تھے، حدیں توڑنے والے لوگ تھے. وہ خود ہی اچھا نہیں بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے لیڈر میں کوئی بھی اخلاقی کوالٹی نہیں دیکھی، بلکہ اس کے تکبر اور اس کی ان تمام چیزوں پہ راضی ہو گئے. فلما آسفونا، پھر جب ان سب نے ہم کو غصہ دلا دیا، غضبناک کر دیا. آسفونا کا لفظ اسف سے ہے، الف سین سے، لغوی معنی ہوتے ہیں افسوس. جب انہوں نے ہمیں افسوس دلایا، اور افسوس غصے کی کثرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب آپ کا غصہ حد سے بڑھتا ہے تو آپ کو کیا لاحق ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ ہیں, ہمیں کچھ لاحق نہیں ہوتا. غصے کی جو کثرت ہوتی ہے اس کے بعد ایک ڈپریشن ہوتا ہے, ایک افسوس کی کیفیت آتی ہے. انسان ہاتھ پاؤں ملنے لگتا ہے, اپنی انگلیاں کاٹنے لگتا ہے. اس سینس میں یہاں استعمال. فلما آسفونا, جب انہوں نے ہم کو افسوس دلا دیا, یعنی سخت غضبناک کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہوں گے نا کہ یہ کتنا بے عقل لوگ ہیں, ان کو پیغمبر کی سچی باتیں, نشانیاں, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. نہ اس کی سچائی, نہ اس کے معجزے, نہ اس کی نشانیاں, نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب اور آزمائشیں, کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کر رہی. تو پھر ان کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں. انتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین, اور ہم نے ان سب کو غرق کر ڈالا, سب کو ڈبو دیا. فجعلناہم سلفا, پھر بنا دیا ہم نے ان کو سلف. سلف سالف کی جمع, جیسے خدم خادم کی, حرس حارس کی. سلف کا معنی ہوتا ہے جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہو, یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے ان کو عبرتناک مثال بنا دیا. سلفا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا, ما قد سلف, جو گزر چکا. تو گزرے ہوئے لوگوں کو سلف کہتے ہیں. سلف صالح کے ٹرم پڑھی آپ نے, یہ سنی ہے, نیک بزرگ جو گزر چکے. تو یہاں پر فجعلناہم سلفا, تو ہم نے ان کو گزرے ہوئے لوگ بنا دیا, گزری ہوئی داستان. جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا, فجعلناہم احادیث, ہم نے ان کو افسانے بنا دیا, بس پرانی کہانیاں بنا دیا. ومثلا للآخرین, اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دیا, عبرت کا نمونہ بنا دیا. ان کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹایا کہ کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہ رہا. البتہ وہ پچھلی قوموں کے لیے نمونہ عبرت ضرور بنے, اور اس میں سب کے لیے ایک سبق تھا کہ اللہ کے باغیوں کا, نافرمانوں کا, مجرموں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.